Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 lutego, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W kancelarii premiera podsumowano 100 dni rządu Zjednoczonej Prawicy. Prezydent Turcji grozi, że pozwoli tysiącom uchodźców przedostać się do Europy. W Szczyrku trwa Snowfest, czyli festiwal muzyki elektronicznej, hip-hopowej i wielbicieli snowboardu i nart. Premier, ministrowie podsumowali pierwsze 100 dni rządu. Politycy przekonywali, że w tym czasie udało się zrealizować albo rozpocząć realizację 5 zapowiedzi premiera przedstawionych w czasie expose w listopadzie. Łączymy się z Karolem Surówką. Dzień dobry. Dzień dobry. Karol jest w kancelarii premiera. Powiedz, co przedstawiciele rządu mówili o pierwszych 100 dniach od zaprzysiężenia? W kancelarii premiera głos zabrali ministrowie odpowiedzialni za realizowanie poszczególnych zapowiedzi z expose. Członkowie rządu mówili, że już obowiązuje niższy ZUS dla małych przedsiębiorstw. Podpisana przez prezydenta została też ustawa wprowadzająca 13. emeryturę, a projekt ustawy w sprawie 14., jak mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, jest przygotowywany. Aby przede wszystkim podziękować naszym emerytom, naszym seniorom za to, że dziś żyjemy w takiej Polsce. Premier zapowiedział w listopadzie również budowę w ciągu 10 lat 100 obwodnic polskich miast. Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury w tym roku mają zostać ogłoszone kolejne przetargi. Ostatnią, piątą zapowiedzią premiera było wyrównanie dopłat unijnych dla rolników do poziomu krajów Europy Zachodniej. To dofinansowanie nie jest teraz na tym samym poziomie. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Ardanowski mówił, że starania w tej sprawie trwają. W czasie tej konferencji głos zabrał też premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił o innej piątce, tak zwanej piątce Kaczyńskiego. Zdaniem premiera udało się zrealizować wszystkie zapowiedzi prezesa PiS sprzed roku. Prawie o 100% zwiększyliśmy 500+, wcześniej przyznane. To program, który zasadniczo zmienił życie polskich rodzin we wszystkich zakątkach naszej ojczyzny. Premier zapowiedział też poszerzenie programu 100 obwodnic o drogi wojewódzkie. Jego zdaniem w ciągu 3 lat kilkadziesiąt z tych inwestycji będzie gotowych. O czym z kancelarii premiera mówił Karol Surówka. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan zagroził, że pozwoli tysiącom uchodźców przedostać się do Europy. Według niego Turcja nie jest w stanie poradzić sobie z nowymi falami uciekinierów z ogarniętej wojną Syrii. Rząd Grecji poinformował, że w ciągu ostatniej doby udaremniono 4000 osób nielegalne przekroczenie granicy. Kryzys migracyjny w Europie wybuchł w 2015 roku, gdy z Turcji do Grecji, a dalej do kolejnych państw unijnych, nielegalnie dostało się prawie 1 000 000 osób. Rok później Unia Europejska i Turcja uzgodniły warunki zatrzymania fali uchodźców. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej wysyła do Syrii pierwszą grupę prowizorycznych domów. Ma to pomóc syryjskim uchodźcom, którzy koczują obecnie pod gołym niebem niedaleko tureckiej granicy w prowincji Idlib. Domy zostały zakupione z pieniędzy zebranych przez PCPM wśród Polaków. Według PCPM w najbliższych godzinach do Syrii wyruszy transport tymczasowych domów, w których schronienie będzie mogło znaleźć około 200 osób. Dzięki temu w Idlib będzie mogła powstać połowa obozu dla uchodźców. Pieniądze zostały zebrane w ciągu 10 dni, a zbiórka trwa nadal. Mamy nadzieję drugi taki transport wysłać w ciągu kolejnych 2-3 tygodni, po to, żeby właśnie już powstał pierwszy obóz, pierwsze skupisko domów. Mówi prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk. Modułowe domy sprawdziły się już w Iraku i Ugandzie, a ich postawienie przy granicy spowoduje też, że Syryjczycy nie będą musieli wyjeżdżać z kraju. Fundacja PCPM postawiła też w gotowości stworzony przez siebie medyczny zespół ratunkowy, który mógłby pojechać na miejsce i pomagać Syryjczykom. Idlib to ostatnia prowincja w Syrii, która jest jeszcze w rękach zbrojnej opozycji i islamistów. Od grudnia syryjskie i rosyjskie wojska prowadzą tam ofensywę, a naloty na cele wojskowe, szpitale czy szkoły są codziennością. Ocenia się, że z całej prowincji w region granicy z Turcją uciekło już 1 000 000 osób. Większość z nich koczuje pod gołym niebem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wonky One, Camp, Last Robots i Sigma to główne atrakcje drugiego dnia Snowfest, festiwalu muzyki elektronicznej i hip-hopowej. Podczas Snowfestu odbywają się również zawody sportowe. Wczoraj na skoczni w Szczyrku prezentowali się snowboardziści. Dziś kibice zobaczą popisy w wykonaniu narciarzy. Początek o godzinie 17. Popieram bardzo, fajnie, że coś tu się dzieje w Szczyrku i mega dobry klimat w zimie, tak to wygląda. Przyjemnie, są koncerty, potem impreza. Bardzo fajnie, jak co roku. W tamtym roku nie byłem, bo były inne przeszkody. 2 lata temu byłem, więc bardzo fajnie, że ktoś organizuje taką cykliczną imprezę w Polsce.

do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal odejść nie zaznawszy jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. O, marzenie o miłości twej. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że nowa płyta Edyty Bartosiewicz już w tym roku. Love Song, piękna piosenka, która być może znajdzie się na tej płycie, a może będzie miała tyle materiału, że nie. Dzisiaj Markomania wyjazdówka na biegówkach. Jesteśmy na Polanie Jakuszyckiej. Tutaj trwa 44. Bieg Piastów. Trwa przepięknie. Przestało padać i to zarówno śnieg i deszcz. Słońce też się schowało. No ale humory dopisują. Organek może tym razem? Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzie Grzech staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był jej grzech. W tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Bali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. Mówił, w końcu otruje go. Mówiła mu, mój Italiano, ty nigdy nie będziesz mój. To, czy Organek wydaje nową płytę, to dowiedzą się Państwo najszybciej od Stelki oczywiście. Piotra Stelmacha polecam Myśliwiecką 357. Tak przy okazji, wczorajsze notowanie listy przebojów Trójki 1987 prezentował Marcin Łukawski. Niesamowite było to, że właśnie po 22 wracałem taksówką do hotelu i pan powiedział, no przecież przed chwilą prowadził pan listę przebojów, jak to jest możliwe? Nie wiem, czy mamy z Marcelem podobne głosy, ale mówiłem Marcelowi, że powinien się szykować. Tak, listę przebojów od nas znajdą Państwo na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Polecam tę stronę, bo tam również informacje na temat polskiego topu wszechczasów za moment powinny się pojawić. A wracając do wczorajszej listy, gdybym miała serce, to najwyżej notowana nowość wczoraj na liście Daria Zawiałow. Thank you. Gdybym miała serce, Daria Zawiało, to przy okazji polecam Państwu naszą stronę internetową. Tam odnajdą Państwo wyniki ostatniego notowania listy 1987. 88 już szykujemy. Proszę oddać głosy lp3.polskieradio.pl. Sałatka włosko-francuska, wersja Diamante. Z Randy Crawford jest absolutnie zjawiskowa, a kto by pomyślał, że przyda nam się piosenka Tombe la Neige, Niech pada śnieg. Napadało tak dużo śniegu w Jakuszycach Polanych, Jakuszycka jest miejscem wyjątkowym, bo jak mówi Julian Gozdowski, a zresztą ja sprawdzałem to kilkukrotnie, ten śnieg poleży tutaj do maja i w weekend majowy majówka na śniegu to jest taki standard tutaj. Niesamowicie, kiedy idzie się ze schroniska w Orlem do schroniska Chatka Górzystów, to tam, gdzie las, tam śnieg. I to tak w maju będzie. Cukero i Randy Crawford, Salvatore Adamo, sałatka włosko-francuska. Against the twilight, and don't you gather?

That's the risk I like to take, in the hopes I'll never wake from this thing I call my fate. Reality, love is overrated. I like overrated. Love is overrated. I love overrated. If love is overrated, I am obsessed with overrated. If love is overrated, I'm in love with overrated. Overrated. Jeśli miłość jest przereklamowana, co ja tam mogę o tym wiedzieć? No, to jest Gregory Porter, który przepięknie zaśpiewał tę piosenkę. Lada moment cała płyta. Przed chwileczką przed naszym studiem przeszedł pan z numerem 1111. Bieg Piastów 44, bieg na 50 km jeszcze trwa. No właśnie przed chwilą usłyszałem od pana speakera, że do 17 nie można się wybrać na spacer, bo będą wszystkie te tereny tutaj pozamykane, ponieważ to cały czas jeszcze biegacze będą biegli. Nic to, damy radę. Cudownie jest. Polana Jakuszycka, 44. Bieg Piastów. Candace Springs zapowiada swój koncert w naszym kraju. To będzie w kwietniu w Poznaniu. No i właśnie to jest ta druga płyta, która być może będzie moją ulubioną z pierwszej połowy 2020 roku. Candace nagra album wyjątkowy, dlatego że jest to hołd złożony wielkim dziewczynom, kobietom śpiewającym, które ukształtowały jej gust muzyczny i ukształtowały ją jako człowieka. To są między innymi Billie Holiday, Roberta Flack czy Sade. No i właśnie Pearls z Avishai Cohenem. To jest piosenka, której posłuchamy teraz. Somalia, scraping for pearls on the roadside. There's a force stronger than nature, keeps her will alive. This is how she's dying. She's dying to survive. Don't know what she's made of. I would like to be that bread. She cries to the heaven above. There is a stone in my heart. She lives a life she didn't choose, and it hurts like Somalia. The sun gives her no mercy. The same sky we lay under burns her to the bone. Long as afternoon shadows, it's gonna take her to get home. Each grain carefully wrapped up, pearls for a little girl. Hallelujah.